राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 8 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बात अपना उद्देश्य मुख बनाओ। भगवान का उद्देश्य तो मुख बनाया हुआ है, मनुष्य दिया तब मनुष्य दिया केवल कल्याण के लिए ही, क्यों कबू के कभी गया नहीं। फिर तो सया माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरता है, तो ऐसे कबू करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु भीष में भी मनुष्य ही देते, नहीं तो मनुष्य शरीर देते। ये कहने का तात्पर्य क्या है, बारी आया सब शरीर मिलेंगे तो मनुष्य शरीर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर देने में भगवान की कृपा विशेष होती है, तो सारा जिला भुगतने से पहले भी जीवों को उचित समझे उनको मनुष्य देते हैं। उसमें दो कृपा हुई है, एक तो भगवान देते ईश बिना हेतु से नहीं, बिना हेतु से नहीं मानो कृपा करने वाले, और कृपा कर गए तो डबल कृपा है इसमें। कब हो के करी करुणा नर देश बिन हेतु से नहीं, दूसरा स्वभाव है कृपा लो, और कृपा करके मनुष्य देते तो डबल कृपा हुई है, उनसे मनुष्य मिलता है। मनुष्य शरीरों में भी जो सत्संग रुचि है और यहाँ आते हैं वे आदमी मांग मिल रही है, हमारे को इतने ऊंचे आदम नहीं दिखते है, पर तो मैं विचार करता हूँ तो वे आदमी मामूली नहीं है, विशेष पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, महात्माओं की कृपा के पात्र है जो आते है, नहीं तो आ नहीं सकते। इतने इकट्ठे होते हैं, शेठ जी ने पूर्व जन्म की बात भी बताई थी तो कहा कि उस समय मेरा परिचय था बहुत, तो आदमी आए बहुत ही, तो वे आदमी इकट्ठे होते हैं, वो पहले के संस्कार के होते न इकट्ठे होते हैं, तो इस वास्ते यहाँ के सब बंद नहीं है, तो यहाँ आते उन पर भगवान की कृपा विशेष है, उनकी विशेष कृपा में आए हुए हैं। अगर वे विशेषता से ध्यान दें और दृढ़ता से इस निश्चय कर ले कि अपना कल्याण करना है, तो देरी होती है वो सही नहीं रहना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति में समय नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति तत्काल आज विचार हुआ आज ही हो जाए, कैसे ही पापी हो दुराचारी हो पापी दोषी हो, आज आज आज अभी अभी अभी। गोस्वामी जी ने लिखा है बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही आज हो राम को नाम जब तुरसे को समाज, इसमें खास हो राम को ये बात पहली है। भगवान का होकर भगवान होकर है, जैसे माँ का होकर माँ को पुकारता है बालक, तो इतने बैठी में एक को जरूर जाना पड़ता है, उस माँ का होकर पुकारता है, चाहे उस माँ ने जन्म दिया है चाहे नहीं दिया है, पालन किया है, पर वो उसको माँ मानता है, तो जिसको माँ मानता है उसको उठ कर जाना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान का होकर भगवान को पुकारे, हो राम को नाम जप, इसमें दामी जब नाम जप नहीं है, भगवान का हो है ये दामी है, ये नाम निरंतर नहीं होता, और मैं भगवान का हूँ अंतर पड़ता ही नहीं, अंतर कैसे पड़े, जिसका जो है वो उसका है, ये मानता नहीं उठता, ये अखंड होता है, अखंड नित्य होता है, मैं भगवान का हूँ। विवाह हो जाए तो मैं अमुक स्त्री हूँ, अमुक स्त्री बोली जाएगा कुपात्र हो कसी हो है बना स्त्री। इस तरह से हो राम को आप आत्मा में है तो भगवान का होकर भगवान का वचन में लगे, तो मैं भगवान का हूँ और हमारा वचन करना है, ये बात दृढ़ होनी चाहिए भीतर में, दृढ़ता से मेरे पक्की रहनी चाहिए, तो वो बात उसका कल्याण होता है। तो हो राम को ना वचन राम का हो और दृढ़ता से अपना तो कल्याण करना है। बिना इष्ट के तुम किसके हो जाओगे, किसके हो जाओगे? भगवान के हो तब ना भगवान को प्राप्त करते हो। तो हो राम को नाम जप, हो राम को यह बात मुख्य है, नाम जप कौन है, नाम जप होगा आप साहब है। हो राम को भगवान को हो जाओ, मेरा उद्धार करना है इसी जन्म में ही, और इस जन्म में भी अभी, इस जन्म में अभी आज ने आज भी अभी, ये जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज आज आप भी अभी सुधरे। हो राम को नाम जप तुलसी कुसुम को छोड़ दे। तो इस तरह से आए हुए जो है ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष है, वो आदि शक्त है, उन्हें हाथ की बात नहीं है, परमात्मा की तरफ चलने में मुश्किल है। असली सत्संग में आने वाले वे सामान्य बात नहीं है, विशेष है। तो ये से विशेष आप हो तो आप एक ही हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा विचार पक्का रखो, बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। परंतु आपके जिससे सब क्या करे, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे हाथ की बात नहीं है, आप लोग विचार करो तो हो जाए, जरूर हो जाए। आप विचार करो स्वयं तो आप साफ होगा, स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, बिना प्रयत्न होगा। दृढ़ विचार, एक दृढ़ विचार की अपना कल्याण करना है, केवल सत्संग सुनना मात्र नहीं है, अपना कल्याण करना है। इसी जन्म में ही या थोड़े समय में, समय भविष्य नहीं होता। संतों से मैंने बात सुनी है कि परमात्मा की प्राप्ति भविष्य में नहीं होती, कि समय लगेगा इतना पता होगा, ऐसा नहीं है। समय लगने वो चीज होती है जो समय में बढ़ती है घटती है, समय के अधीन होती है। जो समय से अतीत वस्तु है वो समय के अधीन नहीं होती, समय से अतीत वस्तु समय के अधीन नहीं होती। क्या समय नहीं होगा, लगना क्या है, अनंत धर्मों के अनंत पाप है, परंतु वे सबके पाप कृत्रिम है। भगवान की बात असली है, असली बात ठोस नित्य है बात है। पाप कितने सब का आगंतुक है नहीं, जड़ नहीं है उनकी, पापों की जड़ नहीं है। पुण्य की जड़ तो शास्त्र भी है, वेद है, पुराण है, पापों की जड़ नहीं है। पाप बिना जड़ के ऐसे ही है, ऊपर ऊपर है, उन्हें जड़ नहीं कुछ। इस वास्ते कितने जन्मों के पाप हो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये भगवान के समान पाप नहीं है। ऐसे भगवान के नाम से भगवान से पाप नष्ट हो गए नहीं तो किस बात से हो गए, और कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा ऐसा पाप है, वो पाप अनंत जन हो, अंधेरा कितने दूर का है, पर दीपक अच्छा होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। अंधकार कितने वर्षों का, लाखों वर्षों का पड़ा हुआ गुफा का अंधकार दीपक करते ही एकदम नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि इतने वर्षों का है तो इतने अंधकार दूर करने में इतना समय लगेगा तो तुम अंधकार दूर हुआ, ऐसा नहीं है। अंधकार और प्रकाश में दोनों में दिया जाए तो अंधकार ही ताकत नहीं है, प्रकाश जितनी तो प्रकाश में ऐसे तत्काल हो जाए, लाखों वर्षों का अंधकार गुफाओं में पड़ा हुआ एकदम प्रकाश प्रकाश होने दूर हो जाता है। इस तरह से पारमार्थिक उन्नति बहुत जल्दी आदमी की हो सकती है, और ऐसी ऐसी बातें कई है शास्त्रों में, छोटी छोटी बात है। जैसे कहा ये मिलती है मिलती है अपनी थी होती कितनी दामी बात है। इस आदमी अंदाजा नहीं कर सकता। ऐसी सार बात बताई है कि मिलती है मिलती है अपनी कैसे हुई। अपनी उसी हो ही नहीं सकती जो मिलती है मिलती है मिली हुई है मिलती है ही नहीं। वो अपनी है अपनी चीज वो है जो मिली हुई है पहले से मिलती नहीं अभी और बिछड़ती नहीं। भगवान ऐसे है सदा मिले हुए सर्वशिषा अब सदा रहते हैं कभी दूर जाते ही नहीं जा सकते नहीं सामर्थ्य नहीं दूर जाएंगे। सबके हृदय में है ईश्वर स्वरूप होता नाम देश सब सबके हृदय में सदा नित्य विद्य विराजमान है। तो उस परमात्मा के रहते हुए जो संसार को आदर दिया है वो आदर महत्ता दिए आदर आपने इस वास्ते वो टिका हुआ है। वो ठहर नहीं सकता उसमें ठहरने की ताकत नहीं है। आप जब निरादर कर दोगे हम नहीं चाहते इस बात को तो ठहरेगा नहीं। आदत खराब बनी हुई है वो आदत सुधारनी है आपका काम। भूत तो भगवान के हैं कबूत मिटानी है केवल अरे वो मिटा देने भगवान की शक्ति है तो कोई देरी नहीं लगेगी। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति अभी करनी है हमें तो अभी करनी है अभी करनी है अभी। भविष्य नहीं है इसके लिए भगवान के लिए भविष्य नहीं। भगवान तो वर्तमान है सदा। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हम हमारी दृष्टि में भक्त भगवान की दृष्टि में तीन काल नहीं है एक ही काल है। वो सदा ही वर्तमान है। भविष्य भूत कैसे होगा उस भूत होगा कैसे बन नहीं सकता। वो हमारी दृष्टि में ऐसा है। इस वास्ते भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। हम लोगों का विचार हो जाए हमारी उत्कट अभिलाषा हो जाए बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं पापी हो अनंत पापो कर भगवान का दीप है प्रज्वलित प्रवाह का दीप मानम तमा अंधकार का और होती है उन्हें प्रमाण पर वो होता है। वो तो आप सामना सोचा साफ है अभी आप नहीं। इस वास्ते पाप कितने जन्मों का हो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कहते कहते कभी जैसे निकला कब मैं उसी क्षण तत्काल पुकारते पुकारते भीतर से निकले बात नहीं काम हो गया देरी से देरी काम नहीं है। इस वास्ते हे नाथ उपाय जितने हैं युक्तियां हैं वे संतों से मिली है वे और मिलती है मिल रहे मिलती रहेगी अभाव नहीं होगा उनका अंत नहीं होता है। अनंत है अनंत भगवान अनंत भगवान नाम अनंत भगवान की प्राप्ति का रास्ता अनंत भगवान तो सब तरह से अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत है। तो ऐसे भगवान है उसकी प्राप्ति जल्दी हो सकती है हमारे को बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि भगवान का भविष्य तो है ही नहीं कैसे भविष्य होगा। हम लोगों की दृष्टि में है भविष्य भगवान का भविष्य नहीं है। भगवान कहा जैसे सिनेमा की मशीन में सिनेमा की सब जितना पुर्जा है वे समयदा की जितनी फीता है वो सब आपका सबका मौजूद है। भूत का भी मौजूद है भविष्य का भी मौजूद है वर्तमान का भी मौजूद है। हम लोगों के सामने वर्तमान में आता है और वो भूत में चला गया और भविष्य में आएगा। वो हम लोगों की दृष्टि में क्या मशीन में भी भूत है भविष्य तो वर्तमान है सब वर्तमान है सब वर्तमान है वहां पर हम लोगों की दृष्टि में आता है ऐसा ऐसे भगवान के सब वर्तमान है। भगवान ने कहा है कि भूमिषण भूतानि मानतु वेदकसदा समता वेदाम समतीतानि वर्तमानानि अरे भविष्याणि भूतानि मानतु वेदकसदा। मैं तो तीनों भाग में रहता हूँ मेरा कोई जानता नहीं मैं जानता हूँ सबको। तो भगवान तीनों काल में एक ही रहते उसमें भूत भविष्य वर्तमान कैसा ये अज्ञान में होता है। भूत तीन काल नहीं होता भगवान में। भगवान एक काल ही है वही है कालातीत है, काल अतीत है, काल के प्रमाण के अंतर्गत नहीं है परमात्मा, उसी प्राप्ति जल्दी हो सकती है हमारे को। हमारे मन में जची हुई देरी की बात, वो देरी की बची हुई बात बाधा दे रही है और कोई बाधा नहीं है। पापों की ताकत नहीं पाप बाधा देते, भगवान जाने मगर पाप बाधा देते, मिलकर अन्य हल करेंगे। जब पापों से अटक जाए, पापों से रुक जाए, ऐसा नहीं है। भगवान निर्भर नहीं है जो पाप उसको दबा सके, अटका सके, हार दगा सके, ऐसे नहीं है। ये भगवान की कृपा से बहुत जल्दी काम बढ़ जाए। इस वास्ते हमें तो इस जन्म में अपना कल्याण करना ही है, ये दृढ़ विचार अपना है, यही मुख्य है। कल पूछा नहीं, मुख्य बात क्या है? मुख्य आपका उद्देश्य, आपका उद्देश्य निर्वाह हमें तो करना है। सुख पाओ, दुख पाओ, गज नीति निंदन तो नीति निभा, निंदा करो, स्तुति करो, धन आओ धन चला जाओ, बीमारी आओ बीमारी चला जाओ, स्वास्थ्य ठीक हो बेटी हो, सब ठीक बेटी होने वाले है। अरे फमा तो नित्य रहने वाला है, वो हमारा हमारा हमारा हमारा सबका अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति पर। जैसे बेटे के अधिकार में होता है पिता का धन, पिता की संपत्ति सब, ऐसे हम लोगों के अधिकार में सब बात है। विश्वास से बड़े उत्साह से भगवान की तरफ लगो, संकोच मत करो, शंका मत करो, भविष्य की तरफ मत करो आशा। तो भगवत भगवान है, राम है, वे प्राप्ति में देरी किस बात की? ये पाप अटका सकते नहीं, और काल उसे याद आता नहीं, काल अतीत है, तो काल और हमारे पाप कैसे बाधा देंगे परमात्मा की प्राप्ति में? इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति तत्काल हो सकती है, पर ऐसा है सृष्टि नहीं, बात स्वीकार करता नहीं मन, जब हम क्या करें? तो आ बात अपने हृदय से, हे नाथ हे नाथ, तो परमात्मा की कृपा से जो कार्य होता है वो कार्य अपने उद्योग से नहीं होता। हमारे उतनी ताकत नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है, इतनी अकल नहीं है, इतना बल नहीं है, और भगवान के बल का पाप नहीं, पार नहीं है, पार ही नहीं है, अपार है, आनंद है, आशीर्वाद अरे सब अनंत है, सब हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान का तत्व, भगवान का रहस्य, भगवान का महात्म्य, वो अपार है, असीम है, असीम, उसके सामने हमारी क्या चीज है? इस वास्ते भगवत कृपा से हमारे को अभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस वास्ते उसने भविष्य बता नहीं देता, तो नहीं होती अपना दुख होना चाहिए जलन हो चाहिए भीतर में, उस जलन से अनंत पाप दस हो जाते हैं, अनंत पाप सब खत्म हो जाते हैं, सच्चे हृदय से पाप सब दस हो जाते हैं। इस वास्ते ऐसा कोई है नहीं जिससे पाप भगवान अटक सके, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बात है, कोई बात ऐसी नहीं है। इस वास्ते सबको उत्साह माना चाहिए, उम्मीदवारी लगनी चाहिए कि आप भी मिले मगर अभी मिले। प्रतीक्षा बहुत बढ़िया उपाय है, आप भगवान आवे, अब आवे, अब आवे, अब आवे, मेरा भाई या हरदम प्रतीक्षा करती रहती है, अब आवे, अब आवे, अब आवे, कौन कैसे मिले सामान्य, कैसे मिले, कैसे मिले, मेरी प्रतीक्षा में बड़ी ताकत है, विलक्षण ताकत है। तो भगवान मिले, भगवान मिले, पापी से पापी दुराचारी, जहाँ भक्तों के अधिकारियों का वर्णन है नौवें अध्याय में, सबसे पहला विशेष शुद्राचार हो, दोष लोग करती है उनके लिए, आदर्श लोग है, आदर्श लोग, अभिषेक शुद्राचार हो, भजदे मानन भक्त साधु मंतव्य है, सम्यक विश्वित है, क्षिप्र मोहित धर्मात्मा सशुद्ध शांति नहीं होती, कौन थे करती है। पापी सबसे पापी शुद्राचारी है, पापी होने वाले पूर्व जन्म के पापी है, इस जन्म के पापी नहीं है, ये ये जो अपेक्षा सुधरा जा रहे ये आसन खराब है। क्षिप्र मोहित महात्मा निश्चित बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, मूल सदा सर्वदा शुद्ध है। पाप आगंतुक दोष आगंतुक और स्वयं आगंतुक नहीं है, स्वयं सारी स्थाई है, सदा स्थाई रहने वाला परमात्मा है, उसमें आगंतुक दोष है। ये भी सारे कितना देर ठहरेंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते भगवान को याद करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दे अपने आप को। ये सर्वगुह्यतम साधन बताया भगवान ने, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार ही आया एक बार गीता भर में, सर्वगुह्यतम श्रुमे परम वचन, ऐसा परम श्रुमे परम वचन पहले भी आया दसवें में भी यहाँ भी आया है, परंतु सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है, ऐसा गुह्यतम वचन है। वहां पर मन बनाओ तेसा तेसा शब्द बताओ लेगा हम तेसा नहीं मन बना भव तो तू मन में मैं मन बना जा। इस वास्ते भगवान मध्यम पुरुष में घटे यार, इस वास्ते सर्वगुह्यतम भूयश्रम परम बच इष्टोषी में दृढ़ दृढ़ वक्षा में ते हिता वक्षा में हित काम मेरा हित की कामना से भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की वाणी महान पवित्र करने वाली है, महान उत्साह देने वाली है, हम लोगों को मुंह को जिलाने वाली अमृत वाणी है। इस वास्ते भगवान ने वाणी का आश्रय देकर भगवान के बल से भगवान को प्राप्त करेंगे, हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, उनके बल से उनकी प्राप्ति होगी, उन्हीं के भरोसे से। एक आश्रो एक वल एक आश विश्वास एक राम गंध सब चातक तुलसीदास, ऐसा दूसरा कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, वो एक ही है, अद्वितीय है, अद्वितीय वैसे कोई हुआ ही नहीं होगा भी नहीं, कहाँ से होगा, है ही नहीं, अद्वितीय हुई भगवान ही है, भगवान ही एक है, वे भगवान हमारे हैं। हमारे सब प्राणी कैसे होते हैं, पापी से पापी भी, माँ के जितने लड़के हैं सब के सब माँ कह सकते हैं, बिल्कुल निर्दय निर्दय होकर कैसे रहे, माँ मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, सब कह सकते हैं। ऐसे भगवान को मेरी माँ सब कह सकते हैं, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी, माँ कह रहे मैं सब अधिकारी, अधिकारी कोई नहीं है, क्यों है माँ तुम्हे माता पिता तो पहले माता के नाम ले आए, माता राम मत पिता राम चंद्र माँ का राम ले आए, गौरी शंकर सीता राम राधे श्याम पार्वती पति कहते नाम पहले माँ का आता है, पर प्रेम में मगन हो जाता है मस्त, तो कहते राम सी है राम सी है, कहते अनुराग अनुराग हो जाता राम सी है राम सी राम सी कह रहा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जो सीताराम होता है सीताराम है, राम सिंह जगह देने आता वो तो चित्रकूट में जाते हुए आया है, हरेक हरेक समय में हरेक आदमी के द्वारा राम सिंह नहीं आता है, कहा था राम सिंह राम सिंह उमंग उमंग अनुराग उमंग उमंग अनुराग जो सीताराम है, तुलसी सीताराम का उदृढ़ राखो विश्वास कबू बिगड़े न सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता, नमे भक्त परमेश्वरी कौनते नमे भक्त परमेश्वरी भगवान के विनाश नहीं होता। शेठ जी की वाणी में भी एक जगह से ढिलाई आई है और ढिलाई आती थी और शब्द आती नहीं, श्लोक भी यहाँ पर आ रही है ढिलाई आती है, तो है ऐसी बात भगवान की कृपा है, वह कृपा से सब काम से हुए आप साहब, कृपा का बल है महान बल है, वह मामूली बल नहीं है, हम लेते नहीं है, अपनी कोई अटकल लगा के आड़ लगा देते, आड़ लगाते में जितना उद्योग है उतना प्राप्ति उद्योग नहीं है, आप विचार कर देखो आठ लगा में जितनी बात लगाते हैं वो उतनी बात में वादा नहीं है, है नहीं। रहने से सीख नहीं सकती, पता करते ही नहीं। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति जल्दी हो सकती है। शेठ जी ने भी पहले आदमियों को आए थे, नंबर भी लगाया था, फिर उसको सौंप दिया। नंबर लगाया उनमें पहले दिशा तो बना ऊंचे चले गए बहुत जल्दी। अपने रास्ता खुला है, अपने आड़ नहीं है, भगवान की तरफ चलने में आड़ नहीं है, सब खुली है। इस वास्ते भगवान की कृपा से हमें बाधा नहीं लगती। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो पुकारो, ठीक होगा। इसमें संदेह नहीं है, फिर संदेह नहीं है। इस वास्ते सब गली खुली है। पापी होने से भी शेर अब की बेरुबारी हो, ये जान तो महाराज राज करुणा शंकर माता है महाराज। पापी उल्लस विशेष, दूसरा का ये आनंद विशेष होता है, उत्साह विशेष होता है, क्योंकि पापी है। धोबी को भी घटता अच्छा पा अच्छा कपड़ा मैला कपड़ा धोने में आनंद आता है। ऐसे ही भगवान को भी दुराचारी का उद्धार करने में आनंद आता है, विशेष है। इस बात से भगवान के पास कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ऐसे भगवान को पुकारो उससे हृदय से, एक निश्चय करो का मतलब भगवत प्राप्ति करना है, चाहे जैसे हो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपन अनुहार, अपने को साफ करना है। ऐसे उत्साह से बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये दो मत नहीं है, इसमें कोई मत हो जात बात है, मत दो मत नहीं है, विशेष विचार विचार है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को उत्साह से चलना चाहिए, भगवान की तरफ उत्साह से चलने। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, जब माता के विचार देखता है तो पग पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते तो ठहर जाते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ परत उतैल पाऊ, जो भगवान की कृपा की तरफ देते दौड़ पड़ते हैं एकदम ही। तो भगवान की कृपा देखना अपने नहीं लग रहा है, अगुणों की तरफ देखना माँ की तरफ देखना है, और गलती देखना अपनी तरफ देखना है, जब कृपा की तरफ देखना भगवान की तरफ देखना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, उत्साह चलाओ। में आपने सेठ जी के लिए क्या थोड़ी सी एक ढिलाई बताई थी ना, सेठ जी ने नंबर दिए थे पहले, और एक नंबर है और दो नंबर है, तीन नंबर पर छोड़ दिया उसको। अब भाई जी को नंबर तीसरे चौथे पर आ, जो भाई जी पहला नंबर आ गया पुराने बात। पूर्व जन्म में सत्संग कराए थे तो खूब लोग आते थे, तो प्रतिष्ठा जी सेठ जी ने पूर्व जन्म में सत्संग कराई थी, खूब लोग आते थे। वो परिचय ज्यादा है, वो पुराना पुराना पहले जन्म का, पिछले जन्म का लोग आता ज्यादा है, पहले का परिचय।